Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sono Eugenio Sharif Mastrovito, portavoce della moschea di Battipaglia. In questo momento di difficoltà che il nostro paese e il mondo intero stanno vivendo, la pandemia ci mette alla prova sia dal punto di vista fisico e mentale, ma anche da quello spirituale. Per molte comunità di credenti, l'emergenza sanitaria ha colpito in uno dei mesi più santi di questo 2020. Durante le celebrazioni della Pesach ebraica, della Pasqua cristiana ortodossa, delle festività sikh e hindu. Oggi alla vigilia del Ramadan anche la comunità musulmana vivrà questo importante periodo di spiritualità in una modalità alternativa e inconsueta, rinunciando nel rispetto delle normative locali e nazionali a tutti quei momenti e quei rituali comunitari che lo caratterizzano. Per tale ragione Hedi Mohamed Khadraoui, imam e presidente della moschea di Battipaglia, grazie all'ospitalità di Radio Antenna Migrante, ha voluto inviare il consueto messaggio di auguri per l'inizio del mese santo di Ramadan utilizzando proprio la tecnologia, per preservare così quello spirito di comunità che ci unisce. In questi mesi abbiamo rinunciato tutti alla nostra libertà, al nostro diritto di socializzare, ai nostri soliti momenti di intrattenimento. Altrettanto questo Ramadan sarà un periodo di digiuno fisico, spirituale, oltre che sociale. Un periodo di astensione e privazione che unisce tutti, musulmani e non, da ciò che di solito è consentito o addirittura incoraggiato, ma che diventa per tutti noi sostenibile solo nell'ottica di un comune traguardo finale, il bene dell'umanità. Ramadan Mubarak a tutti. Assalamu alaikum, ikhwati wa akhwati fillah. ها شهر رمضان على الأبواب شهر العبادة والصيام شهر الطاعات شهر التقرب إلى الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه ليلة خير من ألف شهر تعمر فيه المساجد وتصلى فيه التراويح تقام فيه الموائد الإفطارية نجتمع فيه على طاعة الله إنه ضيف الخيرات إنه ضيف الخيرات نترقب على أن يأتينا مرة في السنة وختامه عيد وفرح وسرور نصلي صلاة جماعة معا ولكن قدر الله ما فعل شهر هذا ليس كأشهر رمضانات السابقة لا نستطيع عبادة الله فيه جماعة في المساجد أو التراويح جماعة في المساجد لأسباب صحية وهو الحجر الصحي ونحن ملتزمون بتطبيقه ونصلي في بيوتنا صلاة التراويح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر اعمروها بالطاعات بالذكر بالصلاة بالتسبيح بقراءة القرآن وغيرها من الطاعات النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض أحدكم أو سافر فله مثل ما كان يعمل مقيما صحيح نحن مجبرون على أن نفارق المساجد لأسباب صحية فنرجو من الله أن يكون أجرنا في هذا الشهر مثل أجر رمضانات السابقة ولكن الحجر الصحي ليست على الصدقات وتقديم المساعدات والوقوف بجانب المحتاجين نرجو من الله أن يذهب عنا هذا البلاء وأن يبدله بالصحة والعافية ونرجو من الله أن يتغمد كل الأموات برحمته ويعطي الصبر لأهلنا ولكل الناس جمعا إخوة الأسلام ولكل أخواتنا في إيطاليا وكل وكافة أنحاء العالم نرجو من الله أن يحفظكم ويرعاكم ويسيركم إلى ما فيه الخير والصلاح رمضان كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاريسيم فراتيلي سوريلا لا باشا سيو كونفوي المزي رمضاني علي بورتا un periodo di eccezionale spiritualità e diffusione per noi musulmani, un momento fondamentale nella vita di tutti noi, che quest'anno vivremo in una condizione altrettanto eccezionale. Quest'anno l'emergenza sanitaria ci impone di seguire dei comportamenti utili a contenere la diffusione del contagio. Per tale ragione, le porte delle nostre moschee resteranno chiuse. Gli incontri per il pasto dell'iftar e le preghiere di Tarawih saranno sospesi e tutti i momenti comunitari come la preghiera dell'Aid, non troveranno spazio in questo mese santo. Non rattristatevi queste ennesime rinunce in questo periodo di privazione. Proteggerà la vita di tante persone e sarà un grande atto di responsabilità che ci avvicinerà a Dio. Dobbiamo guardare all'aspetto positivo in questo tempo eccezionale e trasformarlo in un'opportunità per restaurare uno spirito di serenità, cooperazione e perdono. Le nostre case diverranno le nostre moschee, godremo della vicinanza delle nostre famiglie e insieme rifletteremo sul valore della pazienza, del sacrificio e della devozione, senza mai dimenticare gli ultimi, i più poveri, utilizzando tutti i mezzi a noi consentiti per promuovere la solidarietà e alleviare la sofferenza di chi è in difficoltà. Preghiamo affinché Allah ci aiuti e ci supporti in questo periodo di grande sofferenza che affligge il mondo. Preghiamo per le vittime che ci hanno lasciato e per le loro famiglie, affinché Allah li sostenga nel dolore di questa grande perdita. A voi, fratelli e sorelle, alle vostre famiglie e a tutta la comunità islamica in Italia e nel mondo, i nostri auguri più sinceri e fraterni. Che Dio accetti i nostri digiuni, le nostre preghiere e le nostre veli in questo Ramadan che sarà di rinascita. Insha'Allah. Ramadan Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.